dag vil jeg fortælle om... dag vil jeg fortælle om, hvad det er for nogle FDF-arrangementer, vi laver her på Haraldshusets Efterskole. En af dem er et stort børnearrangement for 6-8-årige, som hedder BØF Børnefestival. Det er en hel masse forskellige aktiviteter. Klatring, bålaktiviteter, snitning, forhindringsbaner osv.